Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 20. i 1.2019, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi er nået frem til surat al-Muddathir, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i starten, efter a'udhu billahi s-sami'il alim min ash-shaytan ar-rajim: Ya ayyuhal muddathir. Al-Muddathir, o dig som er dækket over tæberne. Og her al-Muddathir, det er i starten af wahi, hvor Muhammad s.a.w. han er mødt Jibril, og han har fortalt ham, at han er budbringeren af Allah. Og han er kommet til Khadija og sagde til hende: Dathirini, dæk mig, jeg fryser, og jeg er bange, og jeg har frygt. Her kommer Jibril ned og siger til ham på vegne af Allah: Ya ayyuhal muddathir, og dig, som har lagt masser af tøj og tæpper og ting under dig, hvor du tror, at det her kan være beskyttende for dig, det er nu, at du skal gøre noget. Kom, fa'andhir. Rejs dig op og kald Makkas befolkning. Kald til Allah. Det er nu, du skal knokle og arbejde. Kom. Fa'al amr, den er kommet i bydform. Rejs dig op, over Muhammed. Fa'anzir, kald til Allah. Ingen frygt herfra. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka, din herre. Fakabbir, ophøj ham. Ophøj ham med takbir, ved at sige Allahu Akbar. Allah er større end alle dem, I kalder. Allah subhanahu wa ta'ala har alle de ting, som I tror, jeres statuer har. Og Allah har skabt jeres statuer. Allah subhanahu wa ta'ala er ophøjet over alle. Alle dem, som kalder sig konger, og som kalder sig guder, og som kalder sig herrer, og som kalder sig, hvad de kalder sig. Allah subhanahu wa ta'ala er over dem. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ. Dit tøj, de skal renses fra alle de beskidte. Og fordi tingene afspejler sig, der er en ting, mange muslimer misforstår, at renhed har dobbelt effekt. Renhed har dobbelt effekt. Hvis du skal være ren udvendig, så skal du også være ren indvendig. Og hvis du er ren indvendig, så skal du også være ren udvendig. Og renhed kan kender ikke til fattigdom eller rigdom. Der er nogen, de er rige, og de har tjenestefolk, og de er beskidte udvendigt også, som de er beskidte indvendigt. Og der er nogen, de har renhed i sig selv, selvom fattigdom har ædt dem op, selvom de bor i telte, selvom at de ejer ikke noget, men de er rene. Og Allah subhanahu wa ta'ala beder Muhammad i det her øjeblik, hvor frygten har været, at hans tøj skal være ren. Ren til ibadah. Ren til tilbydelse til Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ. Du skal forlade al-asnam, statuer, wal-awthan, alle de der blev bygget til at tilbyde. Wa alaikum salam wa rahmatullah, hajj til dig. Fahjur, forlad. Alle de her, som de har bygget, de skal ikke tilbydes, og må ikke tilbydes. Allahu akbar. Wa la tamnun tastakthir. لا تمنن على ربك. Lad være med at tro, hvad du bærer af profeti, at det her, det er for meget. Allah giver dig og kalder dig til, at du skal opføre sig, eller opføre en ibadah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du skal lave en ibadah og en tilbedelse, som Allah har givet dig. Og når du giver noget, så får du noget tilbage af belønningen af Allah, den almægtige. Wali rabbika fasbir. Når du bærer på noget, så skal du have sabr, hvad der kommer af effekt tilbage. Husk, nu om dagen. Nu om dagen at bære islam i sig selv er en byrde hos folk. Bare fordi en søster har jilbab, så kommer hun til at være udenfor. Fordi hun er nødt til at vise sig, at hun er ligesom alle de andre. Lige så snart hun bærer jilbab, og ikke giver hånd til mændene, og adskiller sig i samlingerne, så er hun anderledes. Når en mand har skæg, og ikke kigger på kvinder, og ikke giver dem hånd, og adskiller sig fra deres samlinger, og taler om Allah og hans profet, sallallahu alaihi wasallam, så er han anderledes. Hvorfor? Så er man fundamentalist. Så er det fordi, du ønsker noget andet end alle andre mennesker. Og det er derfor, I kommer til at høre folket sige, kan I ikke bare være normale? Hvad er normal? Normal er, at du tilbeder Allah, ligesom han vil og ønsker. At du underkaster Allah, ligesom Allah vil. Det er ikke normalt, at du laver om på skæbninger af Allah. Det er ikke korrekt, at du laver om på, hvordan er mandens rolle og kvindens rolle. Det er ikke normalt, når du sætter en kvinde til at være en mand, og en mand til at være en kvinde. Når du mixer i de naturlige aspekter, så får du sådan en verden, som er mærkelig. Og det har de fundet ud af nu. At verden er begyndt at være mærkelig. At koncepten af hele verden, de begynder at løbe løbs. Fordi de naturlige ting, som ligger hos folk, det er ikke naturligt længere. Det er derfor, at nogle gange du står og kigger, så er du i tvivl. Er det en kvinde, eller er det en mand? Er det Thomas, eller er det Bettina? Wallahi, jeg er i tvivl. Så kommer du til dig, så står du og kigger. Så har du lyst til at spørge, er du en mand eller en kvinde? Og nogle gange du står og kigger på en dreng, du står og glor, og så siger du på den, så siger du, hvad er det for et væsen? Han er minimum værre end en kvinde. Og han har sådan en måde at opføre sig på, som er værre end en lille tøs teenager. Og så kigger du på ham, så er det en dreng, der prøver at lege en kvinde eller en pige. Så kan du se, en naturlig aspekt hos folk er blevet knækket. Og så er der nogen, der siger, er det kun kuffar, der er sådan? Desværre nej. Muslimerne begynder at acceptere alt. Og begynder at sige, kan vi ikke være ens? Kan vi ikke være ens? Kan vi ikke være, kan vi ikke være ligesom alle andre? Til det svar vil jeg ikke svare dig. Og vil jeg ikke give dig det. Fordi når du har noget så langt væk, at du siger, at vi skal være ens, så kan du lige så godt, hvorfor er der en tro overhovedet? Hvorfor skal du tro på islam? Og det er derfor, ligesom når jeg siger nogen, der render rundt med noget andet end islams tøj. For eksempel det der bukser, hijab og det der, hvor der er nogen, der begynder bare at sætte næsten en, ligesom en hat på, og så siger de, ja, jeg må hijabe. Så siger jeg, nej, det er du ikke. Jeg vil faktisk hellere, at du smider det ud, og lad være med at vise, at du har hijab på. Fordi det der, det er katastrofalt. Det er modbydeligt. Det er klamt. Det er ulækkert. Fordi hijab har en karakteristik, som Allah har sagt. Yudnina alayhinna min jalabibihin. De skal bære jilbab. Og de skal have khimar over. Når du konceptet har ændret sig, så har den ikke det samme fænomen. Og så bliver den ændret til noget helt andet, som jeg ved ikke hvad det er. Og Allah siger, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Tålmodighed over Muhammad. Over den test, som du kommer til at få. Quraysh kommer til at teste dig, og da'wa bliver hård. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ. Når der bliver pustet af Israfil. Og her, når der blev kaldt med hensyn til, at folket her skal dø, og de skal forlade dunya. فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Den dag vil være يَوْمْ عَسِيرٌ. Den dag vil være en hård dag. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Og ikke særlig godt over for kuffar. Dem som har ikke tilbedt Allah. Dem som kommer med la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, måske har en redning. Men dem som ingen tawhid har, de har ingen redning. Dharni wa man khalaqtu wahida. Da'ni. Dharni, forlad mig. Og det betyder ikke at du forlad mig for evigt, men forlad mig øjeblikkeligt. Wa man khalaqtu wahida. Og dem som jeg har skabt alene. Wahidan, det vil sige dem som er blevet skabt i maven på moren, som har intet, og skabelse er kommet Allah subhanahu wa ta'ala. Og nogen siger af mufassirin, det er al-Walid ibn al-Mughira. Men al-aya amma, aya bærer en overordnet. Det betyder lammer og dem som jeg har skabt alene, og det betyder børn som er i mavens eller i morens mave. وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودَ. Og jeg har givet dem penge, som er mange. وَبَنِينَ شُهُودَ. Og jeg har givet ham børn, som de kan benytte sig af og bruge til styrke. Og arabernes tid, der var børn en styrke. Og i nuværende tid, børn er også en styrke. Jeg ved godt, kuffar har forblandet noget hos muslimer, at børn skal have et målstok, der hedder penge. Penge betyder, at du skal hele tiden vurdere, hvor meget koster det at have et barn. Hvor meget skal du bruge på den? Men benefit, når du opdrager den, når du lærer den islam, når du kommer over for Muhammad s.a.w., hvor han siger, تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ. Gift jer med hende. Al-Wadud, som er sød, tiltrækkelig. Når du kigger på hende, så ligesom er der ligesom gnist. Al-Walud, hende der føder. Altså hende der er med til at skabe børn. Så er der nogen, der siger, må jeg ikke giftes med en, som ikke ingen børn kan få? Jo, der er ikke nogen, der siger, du ikke må. Men du skal ikke bare lade dit liv være, at du ingen børn får. Hvis du kan få børn, så gifter med hinanden. Og behold hende, du har, eller hende, du vil giftes med. Og det næste er, og det er ligesom chok for alle. Det der er min holdning. Og folk, de kan tage det, og de kan også lade være. Hvis du vil skabe børn, og du vil ikke give dem din, og du vil vide på forhånd, at dine børn vil forsvinde til kuffar, så er det haram for dig at lave børn. Jeg gentager. Hvis du ved på forhånd, yani du har giftet dig med en kvinde, som hendes din er sådan 10%, og din din er 15%, og når I får børn, I gider ikke engang bruge tid på at give den din, så er det ikke tilladt for jer at skabe børn. Så er det faktisk haram for jer at lave børn. Jeg ved godt, at det lyder hårdt for nogen, men I skal vide, at skabe børn betyder et ansvar. Islamisk. Og når folk ikke tager islamiske ansvar for dem, så er det bedre, at de tager ansvar for sig selv og bevarer det, de har i islam, og så dø slægten den vej. Stedet for, at du skaber nogen, som de der idioter, vi ser dag og nat, som bekæmper islam, hvor de siger, jeg har været muslim, eller stammer af familien af muslimer, så er det bedst, de dør af den race. Jeg ved ikke, om budskabet er klar. Det ved jeg ikke. I må gerne skrive ja, nej, whatever. Men jeg ved ikke, om I forstår det. Hvis det er, jeg vil gerne ligesom gå i dialog med nogen af jer, hvis I ikke forstår det. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِدًا. Jeg har givet ham et liv og magthed, som han kan benytte sig af i Quraysh og alle steder. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا. ثم يطمع أن أزيد. Så tror han, at det han vil få mere, fordi det er hans ønske. Kalla. Kalla, nej. إنه كان لا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Nej. Han har været over for skælse til at være anid, arrogant, mærkelig, stødende, modbydelig. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Han vil få en straf, som er kontinueret værre, end hvad han får i starten. Og hvis I har forklaret det før, straffen er som regel hårdt i starten og blød senere. Allah siger nej. Straffen kommer til at være kontinueret hård fra gang til gang. Innahu fakkara wa qaddar. Han har tænkt med hensyn til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddara fi nafsihi. Og han har ligesom bygget noget. Hvorfor er Muhammad bedre end mig? Og det er vedrørende al-Mughira ibn Shu'ba. Undskyld, al-Walid ibn al-Mughira. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Han blev dræbt ligesom han har selv forestillet sig. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Og så bliver han dræbt ligesom han har forestillet sig. ثُمَّ نَظَرَ. Så han kigget, hvordan han kan forsvare det. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ. Så bliver hans ansigt totalt sugeagtigt. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. Så vendte han ryggen og viste havmod over for den kaldelse. فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Og så sagde han om Muhammeds kaldelse s.a.v. til det er magi. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ. Det du er kommet med Al-Quran, ordene er fra mennesker. سَأُصْلِيهِ سَقَرُ. Så han vil få saqar. Og saqar, er et sted i Jahannam, og Jahannam blev kaldt Saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ. Ved du hvad Saqar er? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Den vil ikke opbevare noget, og den vil udslette alt, hvad den kommer i nærheden af. Lige et spørgsmål. Du siger, det er haram at skabe børn, hvis manden og konen ikke følger din. Og fair nok, jeg er enig. Men er det ikke på forhånd bestemt fra Allah, om man vil få børn eller ej? Jo. Men valget er dit. Og det er derfor, som du siger, du kan bare bestræbe dig. Hvis du får børn, så er det hvad Allah har bestemt. Men du skal huske, at du står til ansvar for børnene. Der er mange, de er gode til at lave børn, men de tager ikke ansvar for børn. Ligesom du står til ret til, at du giver barnet mad. Ja, du har de der tre måltider, som er per definition kendt hos alle. Du skal give den morgenmad, frokost og aften, er det ikke det? Og så madpakke med i sko. Så siger vi bare, ja, det er nogle forpligtelser. Og islam, der er de samme forpligtelser. Du skal give den din. Du skal give den Quran. Du skal give den salat. Ligesom når Muhammad s.a.v. siger, allimu abnakum ala sabah. Lad jeres børn, når de er syv. Og det betyder oplære dem. Og salat, og siyam, og zakah. Alle de her ting. Og halal og haram. Når børnene bliver opdraget islamisk, så er de efter islamiske principper. Hvis du ikke er besiddelse til at lære dine børn de islamiske principper, og vejen til islam, og hvad den er bygget på, så lad være med at lave børn. Fordi du skaber, hvad skal vi kalde det, du skaber nogle folk, som vil bekæmpe islam, i stedet for at stå over for islam. Fordi du har ikke været med til at give dem, og de vokser op i et samfund, som er kuffar, og så siger de, vi stammer af islam, og så begynder det at være kritiske over for muslimer. Fordi de tror i sig selv, at de er muslimer. Jeg har mødtes med nogen, hvor de siger, min far er muslim, min mor er muslimer. Men jeg har set dem nogle gange, så beder det, nogle gange beder det ikke. Men så siger jeg, hvad kender du til islam? De kender ikke noget. Men de er kritiske over for muslimer. De er kritiske over for Koran. De er kritiske, fordi de begynder at filosofere. De begynder at komme med nogle idéer, som er bekæmpende. Og dem er der mange af nu. Du kigger på hende, og du kigger på ham. Så siger du, du har en muslims afstand. Så siger han, ja, men jeg er ikke muslim, jeg er ateist. Hvorfor er det havnet så galt hos dig? Ja, jeg ved, jeg følte mig ikke, jeg har brug for det. Og faren er muslim, og moren er muslima. Men de gav dem ikke noget tilbage, så de stod ligesom vinden blæser. Og selvfølgelig, kuffar har taget hånd om det. Tro mig, kuffar har taget hånd om det. Men det er, jeg mener, at man kan ikke fravælge børn, hvis det er blevet bestemt. Du vil gøre dit bedste. Du vil gøre dit bedste. Ligesom du vil gøre dit bedste om at søge et job. Så kan du få det, så kan du lade være. Men så kan du ligesom gøre dit bedste med at fravælge børn. Og hvis de kommer, så det kommer, så står du til ansvar for dem. Men det er derfor, der er provisioner, og der er alle mulige ting for at undgå at få børn. Det er sådan, jeg mener. La tubqi wa la tadhar. Den der saqar, den straf, som den vil bære, den vil være ødelæggende for alt. Lawahatun lil bashar. Den vil være synlig for folk, at de vil se selve Jahannam, og vil sørge for, at deres ansigt bliver sorte. At de der kul, må Allah beskytte os. Alayha 19. Den har 19 malaika. Og nogle af ulama siger, der er 19 slags malaika, som står og beskytter, eller som står for straffen. Om de 19 eller 19 slags, Allahu a'lam. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ. Vagterne er engler. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً. Og antal af dem er kun en prøvelse for folket. Og folket her, de er både ins og jinn. Så I er klar over det. Fitna og en prøvelse, det er for begge slags. Mennesker og jinn kommer til at få straffen. Illa fitnatan lilladhina kafaru. En prøvelse for hvem? For dem, som har benægtet adgang til tawhid. Liastayqina alladhina utul kitab. Så dem, som har fået en bog, så de kan vågne op. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Og dem, som har accepteret, deres iman vil stige. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Og dem, som har fået bogen, de skal ikke være i tvivl. Og de fasttroende, dem, som har accepteret tawhid. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ. Og hyklerne, og de vantro. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأدى الله أنسك أن هنسي سقر أصغاف أملائكة بلكن إكسبل أدد كممه كذلك يضل الله من يشاء صدن مصبع لذا الله دم هنذل ودم هنسك سبحانه وتعالى وديابا الله بستم أو ففل أدب الفوصغاف ويهدي من يشاء أغطل دم هنذل وما يعلم جنود ربك إلا هو وإنن كنا تل الله سهير أنن هم therefore لك معك تل الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو إنن كنا تل الله سهير أنن هم سبحانه وتعالى لك انصغي نغونا تيها آية بس تصدع من القرآن فوق وبس تلك سسقيو دي سورة المدثر ذات نمعين تخالب أولين Allahs her er ukendt. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala kan formidle alt til at straffe med. Vi mennesker, vi kender ikke til, hvad Allah har skabt. Og vi kender ikke til, hvad Allah kan sende. Allah har straffet folk med fugle. Allah har straffet folk med elefanter. Allah har straffet folk med insekter. Allah har straffet folk med sygdom. Allah har straffet folk med vind. Allah har straffet folk med lyn. Allah har straffet folk med skyer, altså regn. Allah har straffet folk med jordskælv. Allah har straffet folk med malaika. Allah har straffet folk med jinn. Allah har straffet folk med mennesker. Allah har straffet folk med frugt. Allah har straffet folk med alle de eksistenser og skabelser, som Allah har skabt på i det her jord. Og husk, når prøvelserne kommer på folk, hvad de har foretaget sig af synderne, og når synderne begynder at være så stort og klar, så vil Allah straffe folk hårdt. Og når Allah subhanahu wa ta'ala siger til folk, lær noget om Allahs junud. Junud her. Og det er, hvad Allah kan skabe til at skade, hvis han ønsker. Og det er derfor, vi siger til folk, lad være med at starte en krig mod Allah. Hvordan starter man en krig mod Allah? Mange mennesker tror, at de vil gøre deres bedste. Tror. Og sætter tawhid og islam til side. Og lever efter deres lyst og begær. Og tror vejen frem er det. Og de glemmer en ting. Ligesom i Danmark, at folk de kan få skattesmæk på grund af en fejl, du har begået, så skal man også tro, at der kommer en smæk af Allah på et hver person, der sidesætter islam til side. Islam er ikke kun udadtil, hvor det er bare en udseende, som du fremstår over for andre i muslim. Islam er en handling, som er kontinueret handling. Fejl forekommer. Vi laver alle sammen fejl. Men der er nogle steder, der skal man holde fast i sin din. Og man må ikke give slip. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Det der, det er kun en mindelse til mennesker. كَلَّا وَالْقَمَرِ. كَلَّا وَالْقَمَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sværger på munden, som han har skabt. وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرِ. Og natten. Og natten, når den forsvinder. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرِ. Og selve munden, altså der selve solen, den kommer frem og giver den her sufra. Og det betyder, at det er en gule lys. Innaha la ihdal kubar. Alt det her, det er noget som dawahi. Det er noget, som kommer til at ramme mennesker. Og det er derfor, alt det her, det er en eksistens og kaldelse til Muhammeds budskab. Og hvis I kommer til at se det her, så skal straffen være tæt. Nadhiran lil bashar, advar folket. Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Til dem af jer, der ønsker at gå frem eller at trække sig tilbage. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Et hvert sjæl bæres ad, hvad de selv vil. Illa på nær ashab al-yamin. På nær dem, som er troende, som hele tiden anker deres synder og spørger deres herre om tilgivelse og underkaster Allah subhanahu wa ta'ala og ønsker kun en ting for det her liv, Allahs accept. Fi jannatin yatasa'alun. Fi jannatin yatasa'alun. I nogle haver, som er deres beboelse, altså jannah, anil mujrimin, omkring disse hygler, omkring disse kriminelle. Ma salakakum fi saqar. Hvorfor er I blevet havnet i jahannam? Qalu, deres svar. Lam naku minal musallin. Vi var ikke blandt dem, som bedte. Walam naku nut'imul miskin. Og vi var ikke blandt dem, som gav de fattige. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Og vi sad, og vi førte samtaler, ligesom alle andre har ført. Vi har spist kød af folk. Vi har bagtalt folk. Vi har talt om nogle ære af nogle kvinder. Vi har forført os til at sige nogle ting, som er løgn. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Og vi var ikke troende angående, at der skulle komme en dag, hvor vi blev straffet. Dommedagen hos dem var ueksisterende. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ. Nu, da døden har ramt os, så kunne vi se sandheden og øjnene. فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Her kan de ikke spørge nogen om hjælp. Der ingen kan fremlægge nogen forbøn til at få den ud af jahannam. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Hvordan kan det være, at vi sendte budskabet? De vendt ryggen til det. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. كَأَنَّهُمْ. De er ligesom de er. حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Ligesom de er nogle læser, som stak af fra ejeren. Allahu Akbar. Farrat min qaswara. De stak af. De stak af fra de sted, at ligesom en løv er kommet efter den. Qaswara, det er en asad. En løv, som vil komme for at ligesom komme efter den. Allah beskriver det metaforisk over for folk. De stak af, ligesom et æsel, der stikker af fra en angribende dyr, der vil komme og æde dem. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. En hver af dem ønsker, at de vil komme med suhuf. Suhuf, hvad du har agtet, hvad du har handlet. Munashara spredt. Kalla, balla yakhafun al-akhirah. De her folk frygter ikke dommedagen, fordi de har bestemt sig for, at dommedagen skal være, som den er. En straf for dem. Kalla innahu tadhkira. Det der, det er bare en hukommelse for jer, så I kan komme i tanke om, hvordan I skal huske det. Faman sha'a dhakara. Dem som ønsker af jer, skal nok huske det. Wama yadhkuruna illa an yasha' Allah. Og de husker kun, hvis Allah ønsker det, at de kommer i tanke om det. Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Det er ham, som har gudfrygthed, og det er ham, som har tilgivelse. Ret henvendelsen til Allah dag og nat, og sørg for, at du søger tilflugt hos ham i alt, hvad Allah har givet dig. Sørg for, at du er en slave til din skaber. Du skal ikke tro, at du kan gå overmagt over din skaber. Og lad være med at belære din skaber om dig. Han ved alt om dig. Der er nogle mennesker, de vil lege og manipulere i tawhid, og tror, at de ved, at de er bedre vidne om Allah. Og alligevel finder vi ud af, de er nogle folk, som er nogle bumser, og de taler på vegne af Allah løgn, og de spreder nogle ting om islam og tawhid, som er løgn. Så pas på. Surat al-Qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة. الله سبحانه وتعالى سوى بدم الدين فأت أبهي دم فأت فيسا استم وفكت الدعاء. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أي سوى بالنفس سمع لوامة. لوامة في النفس المؤمنة. Og hvad betyder lawama? Hele tiden siger til sin indre, du har begået en fejl, rette. Ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idama. Tror mennesker, at vi ikke er i stand til at samle knoglerne af dig? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Selvfølgelig. Selvfølgelig vi kan. Vi kan samle dem, og vi kan samle bananer. Bananer, det betyder hans fingre, som er sammensat af knogler. Den kan vi rette hurtigt samle dem, og gøre den til at være fuldskørende igen. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Men den ønsker at et menneske, at han vil ligesom nyde sine tidspunktet for straf. Og tror, at han udskyder selve straffen af Allah subhanahu wa ta'ala. Selvom han kender, hvem der har skabt ham. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'alu ayyana yawm al-qiyama. Han spørger, hvornår er dommedagen? Hvornår vil dommedagen være? Fa'idha bariqa al-basar. Når selve synet, den vil være væk. Man lægger sig på ryggen, og synet, det betyder, når sjælen bliver flået ud af kroppen, eller taget ud af kroppen, så vil synet følge den, og den vil være stierne. Så siger Allah, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرَ. Når synet bliver stift, وَخَسَفَ الْقَمَرَ. Og selve munden har fået en forsvundne element, den kan ikke lyse mere. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ. Og man samler solen og munden sammen. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ. Så vil et menneske stå og sige til sig selv, أَيْنَ الْمَفَرُ. Hvor kan jeg stikke af hen? كَلَّا لَا وَزَرُ. Du kan ikke stikke af til noget som helst. Hverken til en bjerg, eller en fest, eller et sted, hvor du kan søge beskyttelse. Du kan kun søge tilflugt til Allah, men nu er det for sent. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Til Allah, vender folket tilbage allesammen. Yunabba'ul insan. Yawma idhim bima qaddama wa akhar. Et menneske vil blive mindet om, hvad de har foretaget sig af handlinger. De gode og de dårlige. Balil insanu ala nafsihi basira. Et hvert menneske kender til, hvad han har foretaget sig. Af iman eller kufur. Af gode og dårlige handlinger. Om han er været på den rette vej eller den dårlige vej. Walau alqa ma'adira. Og selvom han begynder at diskutere og kommer med alverdens undskyldninger. Og Allah siger til Muhammad s.a.w. da Jibril kommer med ham om Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lad være med at forskynde dig med at recitere Al-Quran hurtigt. Og troet, at på den måde det vil opbevare Al-Quran i dig. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Vi skal nok samle Quran i dit hjerte, og lad den være forblottende ind i dit hjerte. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Når du læser den, så fyld den. Thumma inna alayna bayana. Og vi kommer. Og vi kommer til at forklare dig om Muhammad ved Quran. Så du kan forklare alle de øvrige omkring dig. Hvad er indholdet af Qur'an? Kalla bal tuhibbuna al-ajila. I ønsker at forskynde tingene, da jeres skabelse er at forskynde. Wa tadharuna al-akhirah. Og forlader dommedagen. Wujuhun yawma idhin nadira. Den dag, hvor synet kommer til at være kiggende. Efter hvad? Ila rabbiha nadira. Til deres herre kommer den til at kigge efter. Wujuhun yawma idhin basira. Og en dag, hvor der er nogle ansigter, hvor de er mørke, sure, modbydelige, bærer alle former for udtryk for surhed. Tadunnu an yuf'alu biha faqira. Tror, at der vil ske dem det værste, og de kommer der til. Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq. Kalla benægtende idha balagati taraqi. Når døden har ramt og folk er faldet i gargara. Det betyder på vej til at dø. Og der blev spurgt, hvem kan være en læsende fænomen for en? Det betyder at give den jord ruqya og få den til at komme til livs. Waqila man raq. Hvem kan give en ruqya? Hvem kan læse på vedkommende? Måske kan de redde ham. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفُرَاقُ. Og tror, at det her, det er forladelse. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Døden har været der, og personen har forladt dunya. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Alle forlader dunya til deres skaber. Kafir og mu'min. Det er den dag, hvor folk ikke troede på, at den ville komme. Men den var kommende. Og det er derfor, der er mange, de kan benægte hvad som helst. Og de kan lade være med at tro på hvad som helst. Så siger vi til dem. Vi kommer til at mødes. Wa maw'uduna as-sirat. Vi kommer til at mødes. Og vi vil stå over den bro over for Allah. Og så vil du komme til at se sandheden i dine øjne. Hvor dybden er jahannam. Hvor dybden er jahannam. Og hvis du kan passere den her sirat. Grin i dunya, som du har lyst. Dit liv i dunya er kort. Og den evige liv, som en muslim tror på, er hos Allah subhanahu. Når menneskerne forlader dunya, så tror de, at de kommer til at forsvinde. Aldrig nogensinde. Allah har ikke skabt os forgæves. Du er blevet skabt til at være en slave af Allah i dunya. Alt hvad du har er til Allah. Og når folk har glemt det her, så har Allah glemt dem og forladt dem. Der er mange, der kommer og siger, Sheikh, hvad sker der med os alle sammen? Hvordan kan det være, at muslimerne går tilbage, når de har forladt Allah? Så har Allah forladt dem. Vi er alle sammen skyldige i det. Vi er alle sammen skyldige i det samme. Lad være med at tro, Når vi ikke kalder til det gode og forbyder det dårlige blandt vores familie, blandt vores venner, blandt dem vi arbejder sammen med, blandt alle sammen som vi har, så forsvinder din. Lad være med at tro, at din er individuel. Så er man snærsyn. Din er spredt. Din er stor. Din har en rummelighed mere end du kan forestille dig. Du kan selv se. Du har durus. Folk gider det ikke. De vil hellere have været på snap. Og de vil hellere hygge sig. Og de vil hellere lave grin. Og jeg har ligesom været inde i nogle af de der sider på Facebook af familie. Og de vil, når du kommer og skriver noget islamisk, så læser folk, gider ikke engang kommentere. Men hvis du sidder der et eller andet, hvor folk de skal grine, så sidder de alle sammen, ha ha ha, de er sjov, det er, ja ja. Folk er mere aktive. Når de er lala, og når de er mere hygge, og når de er sådan, indkald folk til spisning, så kommer de alle sammen. Inviterer folk til dans, så kommer der ikke nogen. Hvad sker der med folk? De er ligeglade med din. Hvis du går ind og siger til en folk, frygt Allah, så siger han, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Jeg laver ikke noget. En af det, han tror, han er bare den bedste eksempel. Du laver ikke salat. Ja, jeg laver det, inshallah. Du fester ikke Ramadan. Dagen er lang. Prøv at kigge på dit tøj. Så skal Allah kigge på, hvad jeg har af tøj. Bare fordi det er lidt stramt, og jeg viser for mig. Der sker ikke noget. Lad være med at være for hård, jeg siger. Videre. إلى ربك يومئذ المساء. Til ham vender alle folk tilbage. فلا صدق ولا صلى. Han var ikke troende på Allahs kaldelse. Det er Muhammeds kaldelse, risala. Brev. ولا صلى. Han ville ikke lave bøn til Allah, underkaste ham, subhanahu. Walakin kadhaba wa tawalla. Men hvad han gjorde? Han har været benygtende og siger de løgn. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Så gik han over og viser sig som en total arrogant idiot, undskyld. Og viser sig, at han er bare en person, der kalder til haq. Men det er han ikke, han er en løgner. Awla laka fa awla. Det vil være bedst for dig. ثم أولى لك فأولى تبل بابس فورا أيحسب الإنسان أن يترك سدى هو منسك أد الله فلادن صندع ألم يكن نطفة من مني يمنى هنا سكبت أين ليلة فيسك ثم كما فمن تكفن ثم كان علقة وخلق فسوى صبي يفتبلي هنتين ليلة كل كلوب وصبلي هنهن أبئي كفنس ليومو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وسكابلس أمنسكا هذا يفرن دا كلوب أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى همسم هسكابت يا كلوب تويك الله كسكيبا يا تويك الله كسكيبا يا سبحانه وتعالى افتدون سفلي كهنده سفلي كهنده مو الله سبحانه وتعالى اكسبتير ويلبس وتابع أس أستود أس og får os til at være blandt dem, som er gudfrygtige. Må Allah subhanahu wa ta'ala støtte os og sætte os på den rette kurs. Må Allah subhanahu wa ta'ala sætte os på tawhid og lade os være blandt dem, som kalder til tawhid. Og må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os til at være blandt dem, som vil holde fast i Allahs din. Og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra alle de fitan. Til vi dør. Amen, amen. Har I nogle spørgsmål? Værsgo.